Ne hem madara savorsa nam onun içinde necasetliğine delil gelen var sanal gıdatlar gelin önüne şu gıdatlar alalım. Birincisi nama adamın nama peşevi ve meydani ve peşevun nama dedim bilmeyenimiz ama o zaman öldürümüz aydımızı sidik. Adamın sidiği ve boku peşev parçası oluyor. Şu gıdatlar nama necaset. Yemek bolunu, içmek bolunu, ulanmak bolunu. Üstüne egin maşına değilse namazı kocak yerinde bağ olsa şu gıdatlar nama arastalamalı, beklemeli oluyor. Delil neyme Ebu Hurayra radıyallahu anhudan şeyle bir rivayet geliyor. Neyme adamın meydanının neyme kapadığına, necasattığına. Olam neyme Ebu Davud'da geliyor. Neyme diye Peygamberimiz olsun. İza vati'a ahadukum. İza vati'a dedik eğer bassa diye. Vati'a bassa. Eğer neyme bassa diye biriniz kovuşu bilen el ezani. Yani adam neyme boku bassa eziyet tatıyor. İncaya kapaladı basan için. Neyme boku bassa diye. فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ يَا Toprak neyme onu pekleyebiliyendir. Yani kovuşunla boku, neyme kovuşunla boku dersen, kovuşun Allah toprağı sürt diye, şu toprakla kovu ayırsan, şu ayırdık arasılığını kasattır diye. Su ile yumuk şeddeleken. Tayyip, nüstayda neyme el-ezadik getirdi. Ezada neyme kullu ma teezzeyte bihi minen necaseti vel kadari vel haceri vel şov. Aslı ezadiydi neyme, aslı ezadi meklinin manisi neyme, İstenlik bir zattan sen teezzeyte, eziyet tapı bilsen, ınca bilsen, necaset zatlardan ya kapa zatlardan ya dağıştıkta da adam ınca biliyor, eziyet tapı biliyor, tükençümde de eziyet tapı biliyor. Şu zatların hepsi ziyan meriyan zatlar. Yani hadiste şu zatların şimdi göde tutan zatı neyme? Vel muradu bihi fil hadis. Ama neyme eziyet deriyan zatı bassan diye ne hadisin göden tutuyan zatı neyme? En necaset yani şu necaset adamın tedariği. Şunun oğlum aydın görünüp durur.